تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جڑی چوم لین دے تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جڑی چوم لین دے اساں ویکھنا اے سن دا نظارہ روزے دی جلی چوم لین دے اساں ویکھنا اے سن دا نظارہ روزے دی جلی چوم لین دے تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جلی چوم لین دے تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جلی چوم لین دے نائے تور نائے عرش ہر ویلے رب دی تجلا نہ تور نہ عرش مولا ایتھے ہر ویلے رب دی تجلا اے محمد پاک دوارا روزے دی جلی چوم لین دے اے محمد پاک دوارا روزے دی جلی چوم لین دے تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جلی چوم لین دے تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جلی چوم لین دے ساڈے مولا نے ڈیرے غریباں نے لائے ساڈے مولا نے اے دن وکھائے آ کے ڈیرے غریباں نے لائے ایتھے رب دا حبیب پیارا روزے دی جلی چوم لین دے ایتھے رب دا حبیب پیارا روزے دی جلی چوم لین دے تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جلی چوم لین دے تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جلی چوم لین دے اس ہر ہر اساں ویکھے رسولاں دے ناویں اس ہر ہر گنبد چھاویں اساں ویکھے رسولاں دے ناویں کائیو چکدا اے آکے جگ سارا روزے دی جلی چوم لین دے کائیو چکدا اے آکے جگ سارا روزے دی جلی چوم لین دے تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جلی چوم لین دے تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جلی چوم لین دے اساں ویکھنا اے سن دا نظارہ روزے دی جلی چوم لین دے اساں ویکھنا اے سن دا نظارہ روزے دی جلی چوم لین دے تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جلی چوم لین دے تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جلی